خسرو ve شهر مدینه رونق کعبه تی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ز حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو به جمال محمد عربی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه پنجم تیر ماه سال 1377 هجری شمسی برابر این با یکم ربیع الاول سال 1419 هجری قمری هم ماه شمسی و هم ماه قمری دارای مناسبت‌های سیاسی اجتماعی مذهبی زیادی هستند که برای یک سخنور و خطیب هرچند مجال سخن و گفتگو داشته ببید در وقت مطالب و مناسبت ها دارند که هرچی انسان بیان بکند مجال فرصت و زمان تنگ و کوتاه است. و مناسبت های مهمی که مروچی شایستین من به آیا اشاره بکنو اولا هجرت جناب رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه با رفاقت و همراهی بهترین یاران و صحابه و اولین خلفاء راشدین پدر خانم و پدر عیال رسول خدا علیه السلام و هم خواب مزار و قبر رسول خدا علیه السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه که در این سفر بسیار با ارزش و سفر سرنوشت ساز که اسلام وجود و ترقی و تعالی در گرو همی هجرت و ترک وطن ترک مکه به قصد مدینه منوره و تشکیل پایگاه حکومت اسلامی در مدینه منوره رهین و در گرو همی سفر و همی هجرت این مناسبت دومین مناسبت مناسبت روز هفت تیر ماه باندانا فردانا پس فردا یک شنبه که سال روز انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و در نتیجه آیی شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی با 72 تن از یاران امام. و این هر دو مناسبت خلاصش و حاصل و نتیجهش در یک کلمه یا چند کلمه مختصر اشی اند که هر ملت، هر مذهبی طرفدارانی، هر عقیدهی پیروانی سربلندی و موفقیت و آیانی اهداف و مقاصد در دنیا بر کرسی نندگ و آنی پیروزی و سربلندی مرهون جان نساری، فدای جان، تحمل زحمت های جانی و فدای مال و قربان کردن مال. و تاریخ اشی گواهیم و العصر، سوره عصر ابتدای خدا زمانا، تاریخ را، مرور زمانا، گذشت تاریخ دنیا را به عنوان شاهد و گواه مطرح کن که تاریخ بزرگترین گواهی در این زمینه که دنیا تا انسانانی و تی جان پیسر نکتا قربان نکتا ادهی از انسانا تا ادعیا و تی مال فدا و قربان برای و تی اهداف و مقاصد و اعتقادات، برای و تی مذهب، برای و تی مرام، برای و تی عقیده زنده دارد، برای و تی مقصد دنیا تا شنگ بوگا تا ای کارش نکتا آیا موفق نبوده. و همین طورا گرچه مشهور اشی این که ماه ربیع الاول اهل سنت نزدیکا مشهور اشی این که ماه ربیع الاول دوازدهم هم تاریخ ولادت با سعادت منجی عالم بشریت جناب رسول خدا علیه السلام و هم دوازدهم ربیع الاول تاریخ رحلت جانگداز رسول خدا علیه السلام. اما این چیزی این که در میان عموم اهل سنت شهرتی پیدا کتا، مشهور بود از در زبانا و چیزی این که اشیه رد کنگ خیلی مشکله یا خلاف اشیه در اذهان جا دارده یک خیلی کار لوتی، گرچه مسئله تاریخی و آن زمان هم تاریخ هنچین نظم و نظام خاصی نداشت با دقت و کامل آی تدوین کنگ ببی این مسائل. از این جهت اقوال مختلفی ها ادهی معتقدند که تاریخ ولادت حضرت 17 ربیع الاولین و خود اهل سنت محققین بعضی بر مبنای اصول فلکی علم هیئت مثل محمود پاشا فلکی مصری هیئت دان معروف معتقدند که حضرت علیه السلام سال روز ولادت 9 ربیع الاول، نه 12 ربیع الاول. و همین به سید سلیمان ندوی و علامه شبلی نعمانی دو تا تاریخ دان و امام در تاریخ معاصر در نیم قاره هند معتقد بر اشیان که تاریخ رحلت جانگداز پیامبر اسلام علیه السلام به جای 12 ربیع الاول 1 ربیع الاول که مروجی تاریخ. و فرمانه که با محاسبات رؤیت هلال قمری و هم طبق اصول فلکی به چه وجه و با توجه به روایاتی که تطبیقش ده با روز دوشنبه، یعنی اشی شکی نیه که ماه ولادت و ماه وفات ربیع الاول و روز وفات و روز رحلت هم روز دوشنبه هست، در اشی هیچ شکی و تردیدی هیچ مورخانی هیچ صورت نگارانی. اما با این محاسبات بشی هیچ روز دوشنبه در هیچ ربیع الاولی در دوران ولادت بغیر حضرت تا وفاتا آئی به دوازده ربیع الاول جور در نیه اسم محاسبه شد. برحال یک بحث علمی که یک زمانی در مجامع و مجالس ما افراد تحصیل کرده ها یا آینده در سطحی رسند برای از لحاظ معلومات که به همین نقاط و به همین مسائل پی برند، ای احساس مکنند که ای حقیر گوینده از این مسائل بیخبر و غافل بوده. لذا بعد اشیه در زنداشته بک این مسائل هم هستند در این موضوع ولادت و رحلت رسول خدا صلی الله علیه وسلم. اما مشهور دوازدهم ربیع الاول بوده. چگونه مشهور بوده؟ دیگه مثل سایر مسائل که در دنیا خیلی مسائل یا به واقعیت یا خلاف واقعیت چنان سر زبان ها شهرت پیدا کنه که دیگه محو کنگش از اذهان خیلی مشکل داری. یا هم شاید درست ببی همه دوازده ربیع الاول و یا غیر از ربیع الاول هم دوازده ربیع الاول درست ببی. یک بحث علمی وسیعش. البته مدار دین و ایمان بیشی نه. کسی معتقد بی که نهم ربیع الاول ولادت هم چه اسلام در نبی، هم معتقد بی که دوازده ربیع الاول یا هفده ربیع الاول آیا مسلمانی بیشی خط صدار نبی به چی که پیغمبر خدا علیه السلام نه حتی بخاطر شی بگوشی که منی روز ولادت یا منی روز وفات من روز ولادت چی پیم جشن بگیرید من روز وفات چون ماتم و پرس بداره نخیر. پیغمبر علیه السلام چرا حتی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پیغمبر علیه السلام یاد تا احکام خدا بیان بکن و مردم به راه خدا راهنمایی بکن و هدف اصلی همه کسا درگه تا دنبال کتا که در واقع پیغمبر خدا علیه السلام هدف و بزند پیغمبر تعلیم کتابا قرآن محکم بداری، قرآن تعلیم ادامه بدن، قرآن پهمگرنده برو، قرآن دستوران سرا عمل بکن، پیغمبر سنت و فرمایشات و گفتیانا بوانی تو بشکن تو گوش بدارید و طرز و طریقه زندگی در زمینه های اعتقاد، عمل، اخلاق، سیاست، حکومت داری، فردی، اجتماعی، شهری، روستایی، ملکی همه طور زندگی بکن که رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفته. آ وقتی ایشی کامیابی و از ایشی مسلمان سوال بی، از ایشی سوال نبی قبر قیامت بعد از مردنا که پیغمبر چه تاریخی به دنیا یا چه تاریخی چه دنیا ده ایشی قد کنه شما رو جسنی والله کسی جسن نبی. یک بحث علمی معلوم اضافه معلومات انسان بسن. یا اشی هرگز قیامت روزه به والله شما رو جست کنه نبی. چرا روز ولادت پیغمبر شما شیروی تقسیم نکو جشن نگه؟ چرا روز وفات رسول خدا علیه السلام شما ماتم نگه؟ قسم به خدا اگر ای جست شما رو قیامت روزه بی. از این جهت یک مسئله علمی و اضافه معلوماتی کسی از بزانتی وای به واقعیت پی ببا، اگر نه اشی در نزانک یا زانک در دین هیچ گونه خلل نزانگی پیدا نکن و زانگی هیچ گونه اضافه و دین چودا پاک چودا در بستر نکن شیه زانک. آنچه مهم این حبر نقطه توجه این که پیغمبر علیه السلام چرا خدا در دنیا ره دار. پیغمبر بخاطر این دین نهال سرسبز که نگه خدا مامور کو تگد دینا درختا بکش و شیاس با خون و تیمنتا و تیارانی خون منتا آنی گتان ببرائین زبه کنائین و آنی جگران در بکنائین و دندان بپروشائین و تی کوشان پر از خون بکنائین. اما دین نحالا میل که آئی بلی مورید آئی خوشک بترید آئی چل ببید آئی از بین برد. آیا سرسبز نگاه بدار، ولو با اشک شب شبانگاهی و سهرگاهی چشمها ببی، ولو با خون بهترین یاران و تیوتی وجود نازنین ببی، و ولو با صرف مال و تاوان تحمل تاوان مالی ببی در راه خدا قربان کنگ بی، یه دین بعد نگهداری کن. در هر صورت اولین مناسبت مرو چگین تاریخ هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چرا که نبی کریم علیه السلام هجرت طبق روایات سنی و شیعه یکم ربیع الاول بود. البته نزد ما اهل سنت توضیح اشیه طبق مطالعه و معلوماتی که ای حقیر داری که حرکت حضرت از منزل به سوی غار ثور در روز پنجشنبه 27 ماه صفر سال 13 بعثت رسول خدا علیه السلام است. و توقف حضرت با ابو بکر صدیق رضی الله عنه در غار ثور 3 شب و به روایت 4 شب بود. با همراهی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و حضرت عامر ابن فهیره رضی الله عنه غلام حضرت ابوبکر صدیق و با راهنمایی و راهبلدی یک راه بلد و راهنما و راهزان تو پدگر واردین کافری که هنوز مسلمان نبود به نام عبدالله ابن اوریقت، این 4 نفری گروه در قیادت امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب رسول خدا علیه السلام در روز دوشنبه 1 ربیع الاول سال 13 بعثت و نبوت به سوی مدینه راه کرده و نزول اجلال و ورود مسعود رسول خدا علیه السلام در محدوده نزدیکی مدینه طیبه در محله قبا در باز هم روز دوشنبه وقت نیمروز نصف نهار نیمروز تیما در 8 ماه ربیع الاول از سال 13 نبوی یعنی بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه وسلم صورت گرفت. چرا پیغمبر علیه السلام هجرت فرمانی؟ چرا وتی وطن زادگاه وتی محل بود و باش و نشو نما و وطن مألوف که حب الوطن من الایمان حدیث و دیهت پیغمبر ترکی فرمانی؟ آهم 6 شهر و وطنی که افضل البقاء افضل البلاد به قول جمهور مسلمین چه تمام شهرها و سرزمینها مقدسترین سرزمین مکه معظم شهر. و نبی کریم علیه السلام وقتی که از منزل ابو بکر صدیق رضی الله عنه رها دگبی به طرف غار ثور یک بلندی سرا کوهی سرا وشتی مشرب بر کعبت الله کعبه شریف نیمگاه دیم ترینی چهره مبارکا چشم اشکواران چشم اشک ریزن عرص لوندن حضرت و کعبه یا وکه یا خطاب کن شهر مکه یا ای مکه قسم به خدا تو منا چه هر جا دیگران محبوب تر و پسند تره. و اگر چنانچه تی اهلا کسانی که ساکن در توی مکه یا اشاره تو گنن دو که اگر مکه باشنده این کافرا منا پزور چدا در مکه تین ما هیچ وقت تاوتی زندگی تا با من زندگی تو من ترا ویل نکوتگ تو نرفتگ تو ای مکه چه تو بیرون نرفت. پیغمبر با گریوکین چشما مبارکین نرگسین چشم اشکبارن چه مکه حرکت کرد، با داغ درون چه مکه ترک کن به غار ثور رود. چرا؟ به خاطر اشی که الا عرصه و میدان خدمت به دینه، عمل به دینه، کافران بر پیغمبر و اصحاب پیغمبر تنگ یارده. از بلال و سمیه و یاسر و عمار و غربا و غلامان و کنیزان صحابه و صحابیه گرفته تا حضرت عثمان و حضرت ابوبکر پیمین، شخصی انسانهای با شخصیت و با نفوذ و دارای پارتی و قبیله مهم در مکه، شکنجه دیگه بوده گتند. و خود رسول خدا علیه السلام چه نوع شکنجه روحی جسمی مادی و معنویت که تحملی نفرمایند تگد، اما آخرین حربه کفر به جای رسید که به قول معروف کارد به استخوان سر بود. مجلس شورا پارلیمان کفر در مکه دار و ندوه آخر تصویب کرد که از هر قبیله کفر، کفر هر قبیله، یک فرد قوی شمشیرزن بهادر انتخاب کنگ بید و شبانگاه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم یک دفعه چنان شمشیرها متعددی فرود بیارن تو پیغمبر علیه السلام وجود نازنین معاذ الله از بین ببرن تو حضرت شهید بکنن، نابود بکنن، که قاتل به طور یقین فرد واحد، یک فرد مشخص مبی که در عوض قصاص بنی هاشم از آ قبیله بیه قصاص بگیری، بلکه ناچار ببن چون بگندن که مشخص نه صد شمشیر دوگا باری کئی شمشیر از بین برده و کشته، ناچار بن دیت به دیت خونبه های سول کنن و خونبه های دیگی یه نفری خونبه های دیگ دیه و خونبه های پرداخت برای تمام قبیله قریش و اطراف مکه، چندان کار مشکلی نه. ولی کسی که خداوند رحمان آیی پشتیبانی، کسی که خداوند ذوالجلال آیی بعثت، آیی نبوت، آیی ولادت، آیی فرستادن و ارسال ره دیگی به این منظور مقرر فرماینتا که لتکون کلمت الله هی العلیا، بالای حرف خدا سخن خدا هیچ کسی سخن بلندتر مبی. لیکون الدین کله لله، تا روزی بیاد که کل دین، کل عبادت فقط برای خدا ببی. عبادت به تمام معنی، عبادت بدنی، عبادت مالی، عبادت زبانی که دعا و فریاد و بانگ جنب و توار جنگ وقت حاجت و مشکل و مصیبت، نذر، نیاز، خیرات، حسنات، طواف، حج، نماز، زکات، روزه، سجده، تمام انواع عبادت برای غیر خدا مبی، فقط برای لله، تنها مخصوص برای الله بگی. لله معنا مخصوص برای الله، خاص برای الله، بدون شرکت غیری، نه نبی در ایشان شریک ببی، نه ولی در ایشان شریک ببی. لیکون الدین کله لله، تاکه تمام دین کاملا با تمام اوتی انواع و چهارچوب و جزئیات دین صرفا خالص برای خدا ببی، بندگی و عبادت. غیر از خدای بندگی بساط طوری اصلی روی زمین برچیده ببی که سر سوزن غیر خدا فرستی شرک مفهوم از روی زمین به طور کلی محو کنگی و بر روی زمین باقی پش مکن. این هدف رب العالمین ها پورا کنگی گد. و دشمن چی قاری توان از دستی بر بیه وقتی که خداوند مهربان دوست و حامی ببی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیرم بر اثر شکنجه و اذیت و آزارا یک بری همشه در کبتگه چه مسیر راه دیگه سرداری پتر بار دوم تصمیم به هجرتی که به محضر رسول خدا علیه السلامیات طلب اجازه بکن. حضرت آنهاش فرمانده ابو بکر تو مروک من امیدوارم همه از زمان نیحت رسته نزدیک من هم خداوند اجازه هجرت دند و من ترا قوت همراه میکنم. از روایت سنی و شیعه ثابت این که به دستور خدا جبرائیل امین مامور بود تا بیعت پیغمبر ابو بشی که ابو بکر صدیق در این سفر هجرت باتی همراه بود. در کتب اهل سنت این حدیث راوی پدا هم حضرت یعصوب المسلمین امیر المؤمنین خلیفه بر حق چهارم سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ روایت کن که جبرائیل امین پیغمبر علیہ السلام خدمت آیات پیغمبر جس کو کہ اے جبرائیل منی همراه هجرت که خدا دستور داتا من هجرت ہے کئی بی بی عرض کو واجه خدمت جبرائیل آ که خدا دستور ان که ابو بکر تی همراه بی. بروایت شیعہ تفسیر معروف شیعہ به نام تفسیر امام عسکری که نویسندهی صدوق علامه صدوق مشهور به صدوق ابن بابوه صدوق این تفسیر به نام امام عسکری نویسی و در همین تفسیر ها روایت که جبریل علیه السلام نازل بود وقت هجرت به پیغمبری گشت عرض کو ان الله امرک ان تصحب ابا بکر ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدایا ترا امر کو تاک ای سفر ابو بکر قوت همراه بکن بدری و اگر ابو بکر در ای سفر کو تو همراه ببی و تی امیس و مونس و گمخاری بکا تی نصرت و مددہ در ای سفر بکا جنت غرفه و بالا خانیانی تا هم تی هم نشین و همراه بی بهشت نعمتانی تها گو تو هم خان و هم نشین و هم صفرهی بی تو پیغمبر علیه السلام و ابو بکر الوطاین ابو بکر بلکه طبق می روایت ها که نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب هجرت پیش نیمروچینا به حضرت ابو بکر منزل آراز بین بی بی خدیجه منزلا که رسول علیه السلام در زندگی فرمانی بین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منزلا تقریبا حول حوشه یک کیلومتر 800 متر تا یک کیلومتر 1000 متر فاصله الان آن نقطه ای که تاریخ نشان داده که محل منزل حضرت خدیجه بوده آ طرف کعبه مشرفه به طرف مقدمائل شمال شرق مشرقی شمالی جانبا حضرت پیغمبر علیہ السلام منزل بودتا و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منزل او دا که کعبه مشرفه مسجد الحرام ای طرفا به طرف جنوب غربی مغرب مائل به جنوب نیمه حضرت ابو بکر صدیق لو بودتا الان کسی که چیئی محدود با محدود ایره بی توجهی و من در کتابی نوشته و به زبان هم بارها هم گشته کم شعوری در واقع عدم احساس مسئولیت و بی شعوری حکام عربستان در محو آثار قدیمه حرمین شریفین ای هر دو مقدسین مکانانی نشانگارن. چقدر کم شعوری، چطور کم شعوری نه که منجاران دروغیم به دروغ عنوان کتگیم جندی و بیرکانی و تکانیان جاگهانا مهر کنن تو تابلوش کنن حفاظتش کنن میراث فرهنگیش قرار دین آثار باستانیش قرار دین حفاظتش کنن ماده و قانون آنی پارلیمانا تصویب کنن کشانی محو و آثار و از بین برگ اینقدر جرم و سزا و زندان و جریمه داری. حکومت عربستانیه خیابانان بناموتی پیت و پیروکان و نیاکان و فامیلان ایرکا حتی دروازه های مسجد النبی و مسجد الحرام و بنام ملک عبدالعزیز و ملک فهد و ملک فلان و فلان ایرکن، اما زادگاه رسول خدا علیه السلام آنچنان که بعد مشخص بی مشخص کنگ نبی و محل زندگی رسول خدا علیه السلام که 13 سال پیغمبری و چندین سال قبل از نبوت زمان وقتی در آخانه به سربا و زادگاه تمام فرزندان به استثناء ابراهیم فرزندان رسول خدا علیه السلام یعنی خانه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها که به عقیده ما بعد از مسجد الحرام در مکه با برکتترین و افضلترین نقطه سرزمینه آی مروچی محو آثار و اصلا کوچکترین نشانی لکه مردم نگیندی که زانک ببین که ادای گروچی رسول خدا علیه السلام نشیمن و رسول خدا علیه السلام بهترین خلائق منزل و جاگاه بوده یا ادا حضرت ابو بکر صدیق منزل و آیه محل عبادت بوتا یک دورانی مسجدت که ما به شم مود دیسته گا ابو بکر صدیق منزلش مسجد بوتا گا ولی الان حکومتا برا وقت یا ایدار دسته یا کاخ 13 طبقه بسته بوتا رسول پاک علیه السلام نمروچ تشریف با هم منزل ابو بکر صدیق بعد حضرت عایشه فرمانی که ما تعجب کو حضرت نی منزلا بار بار تشریفیان بلن نه ایتیم ها ایتیم وقت بی سابقه یا ما متوجه بود که مروچی یک جریان خاصی رخ داد واجه تشریفیان وارد منزل بود پتو همو داد فرماین تی ابو بکر بچار منزل درامدی مردم نی بیگانه نی صحبت محرمانه بین من تو درامدی مشکو ابو بکر برز مبارک رسید که نه یا رسول الله تی دوار عایشه هم ده و ای گوهر اسماتی خدمت گزار درآمد نی ابو بکر خاندان تی محرم راز و اسرار حضرت فرمایند ای ابو بکر منا دستور هجرت دیگ بود ای شپا آماده بو برار حرکتا ابو بکر صدیق از همه زمان که واجه گوشت گا مرود من با تو هجرت کنه دوتا شطور به 800 درهم خرید کتا گا هر یکی 400 درهم بود مشتی یا رسول الله ای خوشتران یکی تو انتخاب فرمائیم ناقه قصوا یا رسول خدا علیه السلام انتخاب فرمائیم ابو بکر صدیق هم موقعی که مسلمان بود موجودی نقدینه 40,000 درهم در منزل هستا کلی در مکه به خدمت اسلام خرید بلال و خرید غلامان و کنیزان مظلومی که بخاطر اسلام و توحید لا اله الا الله شلاقش و از دست کافرها به این راه خرج بودتن 5,000 پشکب تگه یه 5 هجرت وقت هم زور تنگو و همیشه خرج سفر هجرت بودتا مدینه یا زمین مسجد رسول الله علیه السلام که مروچی ما تو افتخار کنی و در نمازا و مرقد متحر رسول خدا علیه السلام در کنار آئی قرار داری ابو بکر صدیق زرانی خرید کتگی نیست در زمین یه 5,000 درهم ایده خرج بودتا شبیات طبق برنامه کافران محاصره کو نبی علیه السلام منظر محباد از خواب موقع نبی علیه السلام قبلا حضرت علی دو تاین تگه و فرمانتی ای علی من هجرت کنم تو منی ای سبزین چادره بزور منی جواب وابس چادره و تسرا ایرکش برده ای مردمانی کافرانی امانتان زرانا من گرش ایرکو تگه سفران رفتگه پی ساعت و سفران رفتگه مسافرتا چودی آیا منا مگندم پریشان بن گوشی نعوذ بالله محمد گومه زران فرار گومه زری زورتن تو را ای موقع مرسی آرا ای پولانندش صبر کم اینجا ابو عبس سباها کافر تر هچ نکن اتمنانی هم داک تر هچ کتنه کنه کافران مطمئن بو و امانات مردم ها کم کم دیام که ده روچ بعد پنج روچ بعد یک ماه بعد امانات به صحابه یا حتی کم کم چه سفران تحویلش بده حرکت کم به مدینه با ما بیام الحق بود. ابو بکر صدیق آبوشی که ای ابو بکر جبرئیلی حتی تو منی همراه به یا قبل از که واجب جوست کن یک رواتی حتی که ابو بکر صدیق عرض کن واجب من همش شرف هم رکابی همراهی رفاقت نصیب بی و از فرمانی که بله ابو بکر تو من همراه هم. حضرت عایشه فرمانی من پیت ایودی لگه گری وگا وش اولین روشت که من فهمید که مردم تنها چه غم نگرید چه مسرت و خوشحالی ها مردم ها گری وگ گری ابو بکر یه گری وگ خوشحالی ها گری وگا که این چو خاصین یار و دوست تو که اللہ منا بوت نبی همراهی در این سفر انتخاب فرمانی پیغمبر علیہ السلام طبق روایت صدوق تفسیر امام عسکری واجه اتمام حجت کو ابو بکر یہ سفر خطرناک ہے کافر سرمایہ گزاری کنا صد ہشتر سرمایہ گزاری بو کرکا محمد علیہ السلام و ابو بکر ہر دنانی سلامہ بیاری ہر یکی سر عوضا صد ہشتر جائزے گری یکی بیاری تنہا صد ہشتر گری دو بیاری دو صد ہشتر یا جندانش دست بند بجن بیاری یا جندانش یا لگه نبن بکشی تو سرانش بری بیاری مار بده ما اطمینان ببین ابو بکر شاید کشه گوه تو یه راه دا صدوق نویسی که ابو بکر عرص رهتن لگه گره وگا گشتی یا رسول الله منی مال منی جان منی اولاد منی وجود منی هستی تمامشان مگر برای تو قربان نه تی فدا نه هم برای تو فدا و ندر نه قربان نه ایدرو من فدا کتگن قربان ببین در راه تو که تی راه خدا و رضای خدا هی. نبی علیه السلام فرمانی طبق روایت صدوق در تفسیر امام عسکری نبی علیه السلام فرمانی که ای ابو بکر خدا تی دل حالا با خبر بودتا همشان تره چین نزدیکی نسبتی گمان داتا که همه پا ایم که چم ما گو سرا نسبت ها همه پا ایم که چم ما گو سرا چه نسبتی ها تی نسبت همه پا ایم تو چو ببین چم حسابه همه پا ایم که سرا گو بدنا چه نسبت ها تو منی بدنه سر حسابه سه یا چار شب غار سور تا هم منتن و چه پیم رفتن در این سفرا وقت اجابه نکن وقت تمامه و بارها شما کم و بیش این موضوع اشکتا خدای ذوالجلال چه پیم حفاظت فرمائن تا وقتی که غار سور تا ها رفتن خدمات صدیق اکبر خاندان انجام دا شبا حضرت اسماء غذای زورت شمده ها او درفت مروچی مرد همه هی که براحتی غار سورا برو سر بکتی جوانی ان حاجیان که راگر رفتگا من وقت که رفتگو در جوانی الان جرات نبی که مردم برو 23 سالگی من رفتگو بعد از نماز صبح با آب همراه زورتا سه یا چار جا خسته بودتا نشتگو آب وارتا سردی صبح متصل بعد از نمازی که اول بام در مسجد الحرام دیگه بی بلند رواق بالا رواق ما شروع کتا تا رفتن غار سور سر همه عکس یادگاری پانا که ما هستیم آوریم ملا بازل مشهدی گوشی شاعر شیعه که حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پای مبارک وقتی که زخمی بو به سرپنجان راه رفتن گرفت پای خود دشمن نهفتن گرفت چو رفتن ده چندی زدامان دشت قدوم فلکسای مجروح گشت ابو بکر آنگه به دوشش گرفت صدیق اکبر پیغمبر بد دیکن یک کوها سر کردی و او دا غار تحچونی کو سراحانی چطو بند کو مارا پاد انگوش جتو پیغمبر علیہ السلام با آب دهنوتی درمان فرمائیں. سادی گوشی یاران قدم به خدمت یاران نهادند لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها تریاق در دهان رسول آفرید حق صدیق را چه غم بود از زهر جانگزا. بغار اندرون تا سه روز و سه شب به سر برد آن شهب فرمان رب شدی پور بوبکر پسر ابوبکر شدی یعنی میرفت فرزند ابوبکر هنگام شام رساندی در آن غار آب و طعام نمودی هم از حال اصحاب شر حبیب خدای جهان را خبر. کافران جریاناتی هم محرمانه خبر داد به حضرت کافر چی کنگن چه تلاش کنگن که هستند در جستجو آن گروه شب و روز در شهر و صحرا و کوه. دیگر راعی بود عامر به نام چوپان حضرت ابوبکر که کردی شبانی به بیت الحرام که اونی ز اسلام آورده بود ز ابریق توفیق می خورده بود. شدی شب به نزد بشیر و نذیر ببردی براش هدیه جامی ز شیر. جزیشان دیگر از صدیق و از صدیق و عدو نبود هیچ کس واقف از راز او. نبی گفت پس پور ابوبکر را که ای چون پدر اهل صدق و صفا. نبی گفت پس پور ابوبکر را پیغمبر را به پسر حضرت ابوبکر گشت حضرت عبدالله بن ابی بکر که ای چون پدر اهل صدق و صفا هنچه که تی پت صاحب صداقت و صدق و صفاین باطنین تو هم است پت مرته ای ابوبکر فرزند دو جمازه باید کنون راهوار که ما را رساند به یثرب دیار. برفت از برش پور ابوبکر زود به دنبال کاری که فرموده بود بگفتش فلان روز وقت سحر دو جمازه بهر پیامبر ببر. از او حمله دار این سخن چون شنود دو جمازه در دم مهیا نمود. تهی شد از آن قوم آن کوه دشت رسول خدا عظم راه گشت. به صبح چهارم برآمد زغار دو جمازه آورده بود حمله دار. نشست از بر یک شتر شاهدین ابوبکر را کرده با خود قرین. مولا بازل مشهدی شاعر شیعه نویسنده اقتابوشی که پیغمبر ابوبکر صدیق یکین جمازه کا جماز بود. اهل سنت کتابان شیعه ترجیح دهن هر دو قول ها که نه نبی علیه السلام تنها یک خشتری سرا جمازه ابو بکر صدیق عامر بن فهیره ای غلام دیگه خشتری امرحت بود و جماز بود و عبدالله ابن اریقت ره بلدین کافر جدا خشتری سرا جمازه تو پیسره سی خشتره. برآمد بران دیگری حمله دار به همراه او گشت عامر سوار. ادا این نقطه هم من یادآوری کنم که مردم ها مروچی که مسلمان عبرت کنی ما شما مروچی یکی شما را وعده ایدن قرار ایلی رازی پانک ما شما امانت کن که منی این رازا بدار اسلامتان رازداری امانتی هیچ ضرری همار شما را مبی یا هیچ نفعی هیچ آیه شنکنگا مبی فقط بخاطر شیطنت مروچی برات و تی برات رازا افشای کن تا آیه در دام بلای گرفتار بکنه. قول و قرارا که اسلام و جزو دین قرار داتا مروچی به علم و سلبان پش نکبتا و تمام فتنه و فسادانی مادر بد قولی ها بد لفظی ها بد قراری ها بد وادی ها بوتا. همیشه حدیث هایی حتا که ایچ نفاق و منافقی ها یک مزنی علامتی کسی که بد قولی در آیه چوبی منافقی ها یک صفتی آیه مانه. اما یک کافر بشار وجدان آئیے گا عبداللہ ابن اریقت کافر ہے تیسرا حشتر ہمو یہ حوالہ بودتا گا کہ حشتران تو یہ حوالہ ہیں ما در کبت ربتے ہیں ما فلان جا ہیں سی چار روچہ بعد میں قاصد کیا حشتران بیار یہ تی موز دیں مارا تا مدینہ سر بکن کہ ما راہ گار بھی موت راہ نظر کشک مشخص نہیں چین چو موز دیں شما خیال کرنے مقرر بودتا گا. ہاں فوک فوکی مثلا صد درهم دو صد درهم مگوشتی که کل موجودی که حضرت ابوبکر صدیق امراهیم 5000 درهمه اما صد هشتر ارزش 200 هشتر چقدره؟ اما روشی مروشی مسلمانه چیه موقعی برسی گوشی هم آخر من نصیبه هم توبرا چه دا هم گرون چیز دیگه و دا هم پچ گرون شیعه هم کلی دون زران پچ گرون مالانه ورون آدن جا هم رو و جا حبرا انجام دون آی حبرا افشا کنو چود هم چیزی من رسی من چی پر واپی حبرا ای من مسلمانی ماشاءالله ماشاءالله ولی کافر زان که 200 هشتر ارزش هزار ها بیشتر از آ ارزش آ پولیه که من پیغمبر و ابو بکر دیم تا مدینه اجرتی که من دیم اما ای وجدان اجازه ندن که وقتی شخصیت خرد بکن بعد قولی بکن پیغمبر راز افشا بکن برو کافران دیما بگوشی که پیغمبر و ابو بکر گار تو کن شما کجا اینگو تلاش کنی که دیگه جا گیا صدی هشتر من دیم من شما راهنمایی کنم 200 هشتر من دیم من شما برو راهنمایی کنم هجبه ای نامردیه نزوری برابط ولی مروچی ما مسلمانا با اکثریت قاطع این نامردیه غلامه این نامردی میسر سواره این خیانتکاری میسر مسلطه این بی وجدانی امارا نابود کتا اما یه کافر وجدان اجازه ندن که بخاطر 200 هشتر جائزه پیغمبر و ابو بکر صدیق آیه عقیده مخالفه آیه یعنی راز آبرای کافران افشان ای جای عبرت نی ما اخلاق مروچی چه بازی کافرانی اخلاقیاتا پستر بوتگا پست بوتگا زلیلتر بوتگی ما چرا مروچی کفر میں سر جری بوتا چرا امریکای نیش میں سر تیزا پچی یهود ایک عده معدود زلیل و خبیص و حقیر مروچی سرزمین های مسلمین بهترین مقدسات مسلمین و نامامیس مسلمین ارزش های مسلمین سر مسلطن که ما وطی ارزش وط پای مال بوتگا ما خصلت های کفر اختیار کتا فقط می ددر و جون و ظاهر زبان می لا اله الا الله وانی می قلب چه مفهوم لا اله الا الله تو خالی پوکه لذا کفر بر ما جرأت پیدا کتا و ما در مقابل کفر بی جرأت بتگی چه دا معلومی که ما تا ارزش های دینا مزانین با علم و علماء نزدیک مبین ارزش های دین به وسیله آن مزانین و پیمه برین آنی حراست و حفاظت با مال خرج کنگا با جان قربان کنگا مکنی هنچک صحابیات در حجرت در جهادها در انفاق مال هرچی هست در رای خدا قربان کو تا ای کارا مکنی ما شما موفق نبی هیچ وقت و تاریخ معاصره هم نشان داد که بر قبل از پیروزی انقلاب تا امام ای امت ایگا 15 سال تبعید تحمل نکو تا مصطفی خمینی قربان نکو و تی فرزند جگر بند تا و تی بهترین دوستانی نصار و قربان نکوتند تا جریان 15 خرداد پیش نیاتو صدها انسان و وسیله دژخیمان شاه کشاگ و شهید کنگ نبودند تا وقتی که بعد و انقلاب قبل از پیروزی انقلابا ای ملت جان نصاران در ای مملکتا و تی خون نری چاینتند تا انفجارها رخ نداد تا دفتر نخست وزیری منفجر کنگ نبود و شهید با هنر و رجایی فدا نبودند تا آیت الله دکتر بهشتی ها و امثال آیی و 72 تن به شهادت نرسدند و داستانهای دیگر که متعددند مناسبتان اتها ارزش های انقلاب به کرسی ننشته مروچی همین ترتیبا مروچی این روز پنجم تیر ماه روز مبارزه روز جهانی مبارزه با مواد مخدره مواد مخدری که خانیانی آتش داتا مروچی تمام لوگان یه سوتا کم لوگی سالمین سرحتا امیر و فقیر لوگی بنداتا گا جوانهایی که مادران و پدران با شبهای بیداریا باوتی لالائیا باوتی عرق ریزیا آنا با بازوهای کلوفتو با جسمهای سالم تربیت کتگ تحویل جامعه داتا قاق چاق چیه ملعون مواد مخدر برای بتی صندوق پول پرکنگا از راه نامشروع و بدترین خلاف ترین و حرام ترین راه کاسبیه، پلید و حرام. با وقتی جیب پر از پول کنگا جامعه یا جامعه تایاری اید نجسین پلیتین مواد دا کشیه اصل کشگ شیه بها کنگ آبیاری کنگ تجارت کنگ حمالی کنگ تمام ملعون و حرامند با اشیه معامله یا جامعه جوانان عزیزا مبدل به مردگانی کند که آنی گردن ایدی معادیم تیچ و تابوا راه کرمان پادی پدا پادی پیشایی ربی تاپ تلنگی جنگوشه یک مردگی در واقع لدان سری چلندان ایدی معادیم رو گردنی کی کتا چو مردگ دولا رنگی چو مردگا زرتر و رسواتر ہیں انسانی شکلی مسخ ہیں چاری توشه بوزینهی شادی خنزیری خوکی اشی که مبتلا به مواد مخدر و مخصوصا معتاد هیروئین و امثال اشانه. مسلمانان رجوع به خدا بکنید، از این نجس و پلیدین حرکاتا دستا بردار دست بکشید، رحم بکنید بروت بروتی جامعه بروتی اولاد و فرزندا و ای پمی انسانهای ناجوان مرد ایشان قابل ترورند، قابل نابود کنگند، قابل مبارزه کنگند، قابل مؤاخذه کنگند، قابل بدار کشگند ایشان، مخصوصا قاچاقچی سوداگر مواد مخدر. و همی به بمرو چگین روز روز قوه قضائیه. امیدواری ما که قضات مملکت ما و قضات سراسر دنیا توفیق حاصل بکنند که با ما آیان با گرامی داشته این روز موفق ببین در اجرای صحیح قوانین خدا و رسول خدا علیه السلام، قوانین اسلام در یک کلمه در این مملکت و در تمام ممالک اسلامی و از قانونهایی که خود ساخته انسانها و افرادی هستند که فکر درست و صحیح ندارند و آنی قوانین ماده ها تبصره ها مخالف با قوانین خدا و سنت رسول خدا علیه الصلاه و السلام. الله تعالی جل شانه آنی آثار از تمام دنیا محو فرمانی و در مرحله قضاوت خداوند متعال می قوه قضائیه یا بخصوص و دنیای قوای قضائیه یا توفیق بدن که احکام خدا و احکام رسول الله صلی الله علیه و آله احکام دین اسلام و تی نیروی ذریعه یا و تی قوت ذریعه یا در و تی دادگاه های اسلامی و ایمانی همه طور که مقتضای اسلام و شریعت مقدسه اسلام و قرآن و سنت رسول خدا علیه الصلاه و السلام آنها اجرا بکنند، بمارز اجرایی رو بکنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شریک الله ارغاما لمن جحد به و کفر، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على أربعة الخلفاء أهل الكرم والوفاء، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جنود الموحدين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين وأهلك اليهود كما أهلكت آدم والثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم فرق جمع الكافرين، شتت كلمتهم. اللهم ألّ بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، من الوفد المتقبلين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واقض حوائج المسلمين اجمعين. پروردگار می گناهان مورد عفو قرار بده، می طاعت در رنگ طاعت ای خدا درجه قبولیتش عطا بفرمائیں، ای خدا می اجتماع دربارہ شرف قبول عطا بفرمائیں، می اجتماعات دینی و دنیوی می وحدت قلوب روز افسون قرار بده، تفرق و اختلافات از میان ما برچیده بکن، خانه جنگیان و برادر کشیان ریشکن بفرمائیں، اے خدا چه تمام مفاسد اخلاقیه و ابتلا به مواد مخدره می جامعه انا پاک سازی بفرمائیں، اے خدا امن و امان نعمت می جامعه اسرا حاکمیت مطلقه عطا بفرمائیں، اے خدا مارا تمام مسلمین در جهت خیر و رضا و قدم برداره کی توفیق بده، چه هر راهی کی رضا خلاف می گام و پادروانا قدمانا اے خدا سست بفرمائیں، اوتی راہ دین راہ مارا چست و چالاک بفرمائیں، اے خدا بیماران شفای عاجل عطا بکن، بے اولادان اولاد صالح عطا بفرمائیں، میں کو تمام صاحب اولادان اولادان صالح بفرمائیں، اسیران دربند ظالمان رہائی عطا بفرمائیں، صاحب مشکلات مشکلانا آسان بفرمائیں، مقروضان از زیر بار قرض آزادی عطا بفرمائیں، اے خدا اموات مردگان بخصوص میں حقدار و پدر مادران مشائخ و مرشدان اے اللہ مورد مغفرت قرار بده، ان قبران پر نور بفرمائیں، بخصوص بیمارانی که بران تقاضای دعا تیک نامی دیگ بتا، اے خدا آن شفا عاجل و لباس عافیت بپوشائیں، اے خدا تمام پریشانیان میگا برطرف بفرمائیں، اے خدا ای جمع دستانا کتی دربارا بلند انشانا با آرزوهای برآورده ای الله و طرف آیان برگردینه که توفیق عطا بفرمائین، می دستانا چود دربار امیدا درگاه امیدا خالی برمگردین، عاقبت امورا مگا بخیر بکن و دشمنان دستا شمی جانا مالا عبرو و کتا بفرمائین، ای خدا تجهیزات و امکانات و دشمنانی بانی جندان طرفا بر بگردین، آنی تمام عزائم سوء ای خدا چما بوتی جندان طرفا منقلب بفرمائین، اے خدا میں آدشمنانی قابل هدایت نه سر نگون و نابودش بفرمائیں، امت اسلام در تمام دنیا سر بلندی اناد بفرمائیں، خدمت گزاران به نظام ما توفیق خدمت بیشتر روز افزون عطا بفرمائیں، رهبر عزیز مملکت در جهت رهنمود ملت و مردم به سوی اهداف کتاب سنت توفیق روز افزون اناد بفرمائیں، و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله و صحابه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.